Джустус, вялікі і непакорлівы. Пра маленькага Флорыяна, які змагаўся з часам. Флорыян, даражэнькі, ты дзе? Флорыян, мы можам спазніцца, сынку. І во, ягоная маці ціўкала, хвалявалася і лётала па кватэры ўтрая шпарчэй, чым звычайна. Сённяшні дзень асаблівы для сям'і Рычаў, святочны. Сённяшні вечар – незвычайны вечар, бо гэтак супала, што ў горад прыехаў велічэзны парк забаваў. Самы сапраўдны цырк з атракцыёнамі. Падобны да перадкаляднага кірмашу, але толькі ўлетку. І не проста парк з каруселямі, але парк з цыркам, маленькім заапаркам і чортавым колам, якое, калі яго змантавалі, стала відочнае амаль усім жыхарам з кожнай ускраіны мястэчка на ўзбярэжжы. Гэтае кола на колькі тыдняў ператварылася ў сімваль гораду, такая сабе часовая тутэйшая Эйфелева вежа. Сённяшні вечар асаблівы, бо ў мамы дзень нараджэння, які яна збіралася святкаваць дома. Але раніцаю, калі маленькі Фло толькі расплюшчыў вочы, ён пабачыў перад сваім тварам бацькаву зарослую мядзвежую пысу ў акулярах і маміну птушыную дзюбку. І бацька сказаў: «Сынку, сёння мы адзначаем мамін дзень народзінаў не дома. Паедзем забаўляцца ў парк. Я асабіста гатовы на аглядное кола, горкі, салодкую вату і тір». Бацька засмяяўся, і ўсё ягонае цела смешна затрэслася, пайшло хвалямі. Флорыян спачатку і не чуў бацькавага голасу, які цяжкім рэхам азываўся недзе ўнутры жывата. Але паступова, як прачынаўся, ўсё больш ясна разумеў сэнс бацькавых словаў. Праз секунду малы ўжо скокаў на ложку. «Парк! Парк! Парк!» Самае галоўнае на сёння. Флорыян знайшоў пад падушкай сабачку, шкарпэткавага старкі з гузікавымі вачыма. Хлопчыку забаранілі мець жывога сабаку, бо мама казала, што ён не будзе яго даглядаць. А бацька сказаў, што выгульваць не возьмецца. Таму старкі, нацягнутая на руку шкарпэтка з прышытымі гузікамі ды павіслымі вушамі з тканіны, быў самым верным сабакам, якога толькі магчыма знайсці на свеце. Флорыян спачатку схадзіў у прыбіральню, вымыў рукі ды пачысціў зубы, апісваючы шчоткай круг. Рыхтык, як кола, аглядаў парку дзівосаў. Спачатку ў адзін бок спераду, потым па паверхні зубоў ніжняй сківіцы, потым у глыб і кола ў іншым кірунку. Затым Фло пачысціў зубы, паўтараючы рух вагончыкаў падчас пад'ёму і спуску на супергорках. Далей хлопчык пачаў кружляць па зубах і дзяснах хаатычна то ўверх, то ў бок, то па коле, то рэзка па дыяганалі. Такім чынам ён ужо ездзіў на электракары, збіваючы іншых са шляху, а часам трапляючы пад чысці трапны фінт. Гумовыя бамперы машынак адскоквалі адзін ад аднаго. Ну, літаральна, як шчотка ад языка. Потым Флорыян еў кукурузныя чакалядныя шарыкі з малаком і расцягнуў асалоду настолькі, што шарыкі размоклі, уся смаката ператварылася ў кашу, адно кавалачкі яблыка заставаліся як трэба. Фло сачыў за часам і паціху вылоўліваў лыжкай яблыкі, ды накіроўваў кавалачкі ў рот. Быццам гэта і не лыжка зусім, а беспілотнік, які лётае над кірмашом. Ён любіў гуляцца, нават забываўся на час. Маці з бацькам не звярталі ўвагі на сына. Той мог і да вечара праседзіць за кухонным сталом. Мама гутарыла па тэлефоне, паглядаючы на сябе ў люстэрка каля шафы. няўзнак папраўляла на галаве валасы, нібыта пер'е, і рабіла вуснамі птушыную дзюбку. Маці клала слухаўку, толькі каб праз хвіліну набраць іншую сяброўку і паведаміць той пра новыя планы на святочны вечар. Альбо ўзгадаць час сустрэчы. Тата, заваліўшыся на канапу гэтак, што тая зарыпела і рассунула свае маленечкія ножкі ў розныя бакі. Збіраўся крыху адпачыць пасля цяжкага сняданку. Смажаныя яйкі, курыная катлета, салата, кавалак вішнёвага пірага і два кубкі кавы. Прычым два кубкі моцнай кавы, каб не цягнула на сон пасля ежы. Бо выходны дзень такі сонечны, радасны. Хочацца паназіраць за ім, пражыць лепш за астатнія дні. Але праз 5 хвілінаў бацька ўжо па мядзвежы соп і хроп. Яму нават плед не патрэбны быў, каб не змерзнуць падчас паснеданкавага сну. Ягоная поўсць была такая густая, што магла сагрэць дзясятак такіх дзетак, як Флорыен. Хлопчык назіраў за бацькамі ды разважаў, што трэба прыдумаць, як змарнаваць час, бо чакаць да 5 вечара гэта як чакаць палову жыцця. Трэба тэрмінова нешта прыдумаць. Напэўна, можна за дзень пабудаваць з лега велічэзную вежу, самую вялікую, вышэйшую за яго. Флорыен, як вучыла маці, паставіў талерку з малочна-чакалядна-кукурузнай кашай у чарупіну, забыўшыся, што ставіць талеркі з недаедзенай ежай забаронена. Паназіраў, як ягоны сняданак сцякае па іншым посудзе ў трубу, а яблык захрасае і пабег у свой пакой, абмінуўшы ложак з сонным бацькам і праслізнуўшы за спінай мамы, якая цяпер разглядала твар у люстэрка, не адрываючыся ад тэлефона. Флорыен без роздумаў вываліў з скрынкі ўвесь канструктар на дыван і пачаў будаваць вежу. Спачатку падмурак. Вось знайшоўся адразу куб, дадамо яго да прастакутніка, а зверху для прыгажосці можна насыпаць бліскучых кружкоў. Яны будуць нібыта натуральныя камяні, што ўмацоўваюць падмурак. Так, вось можна яшчэ гэтых пластынак пакласці ды замацаваць усё шэрагам паралелепіпедаў. І не забыцца на вокны. Налега краткі ды лесвіцы, дахі і доўгія пластыкавыя палоскі. Фло не канцэнтраваўся на гульні з канструктарам. Ён паглядаў на гадзіннікі, але стрэлка не рухалася. Час не спяшаўся, у адрозненне ад хлопца. На цыферблятах нерухомыя 12.05. Хлопчык яшчэ колькі хвілінаў памарудзіў, гуляючы з канструктарам, пакуль пад руку не трапіў маленькі лего-самалётік, які ён учора сабраў. Самалётік выйшаў смешны, непрадказальны ў сваіх магчымасцях лётаць, але затое свой, бліжэйшы за астатнія цацкі, бо створаны ўласнаручна. Крылы самалётіка былі пазычаныя ад дзвярэй грузавіка, колы — з лего-джыпа, кабіна — ад будаўнічага лего-крана. Старкі схапіў самалёт і кінуўся пад ложак, а Фло за ім, напалохаўшы пылавых трусікаў, якія кінуліся ў россып круглымі камякамі па кутах. Пра тое, як зазвычай складана сабрацца кудысьці хутка. «Сынок, час збірацца!» Маці гучна паведамляла з залі, дзе сядзела за пісьмовым сталом і раздрукоўвала з кампутара спіс пакупак і падрахунак фінансавых выдаткаў на атракцыёнах. «Іво, слухай, ён зноў у касманаўта гуляе. Напэўна, заснуў там пад ложкам, трэба праверыць». Бацька, цяжка падняўшыся і ступаючы як слон, рушыў у сына ў пакой. «Так, Якаб, схадзі па яго, а я пакуль падлічу ўсю нашу гатоўку ў гаманцах». Крок за крокам, цяжка падымаючыся на другі паверх, бацька напяваў штосьці да болю знаёмае. Ён быў у гуморы, прадчуваючы вечаровыя забавы на кірмашы. Вядома, ён не збіраўся хадзіць на атракцыёны і не быў настроены страляць у ціры або закідаць баскетбольны мяч у кошык. Якаб бачыў перад сваімі вачыма кебаб. І не проста нейкі невядомы кебаб. Ён бачыў кебаб каралеўскі, кебаб з лаўкі атракцыёнаў, нечуваных памераў, сакавіты і гарачы, з соусам і пад піва. А калі да кебаба дадаць 100 грамаў брэндзі, то вечар зробіцца незабыўным святам. А потым, падсілкаваўшыся, зноў паўтарыць 100 брэндзі і грэцкую салату замовіць. Мужчына адчыняе дзверы ў сына ў пакой і адразу здагадваецца, што напалову ссунутая долу коўдра хавае пад ложкам Флорыяна, які даўно ўжо спіць. «Капітан, прашу прызямлення, капітан Флорыян, гэта зямля!» Па коўдры прабягае хваля, спачатку лёгкая і амаль непрыкметная, затым другая, і вось на трэцяй хвалі коўдра спаўзае на падлогу, і з-пад ложка выскоквае Флорыян. «Наш карабель паспяхова прызямліўся! Каторая гадзіна? Я гатовы ехаць!» «Спачатку прыбіраемся ў пакоі. Што гэта тут? Паўсюль лего раскіданы, шкарпэткі, машынкі, коўдра на падлозе. Штодня трэба прыбіраць. Штодня рабіць гэтую непатрэбную справу. Навошта прыбірацца, калі ўсё роўна будзе брудна? Бацькі на гэта адкажуць, што жыць у гразюцы нельга, бо мы людзі, а людзі прыбіраюцца, як і большасць культурных жывёлінаў, ну, акрамя парсюкоў і некаторых драпежнікаў». Флорыян коўзаецца па дыване і складае ў скрынку канструктар. Ён натрапіў на сваю рознакаляровую шкарпэтку, даўгую і ў палоскі, і нацягнуў шкарпэтку на руку. І тая адразу ажыла і высалапіла язык. Бацька спусціўся на першы паверх. Ягоны поступ быў гучны, з трэскам і болем, і як толькі Якаб апынуўся ўнізе, атрымаў ад жонкі традыцыйнае: «Ты калі нарэшце на дыету сядзеш, а? Ледзь ходзіш ужо, натуральна, мядзведзіна!» Хвіліна, і Фло весела бег па сходах уніз. Так шпарка, што ледзь не збіў з ног маці, якая, палічыўшы ўсе грошы і запэўніўшыся, што крэдытныя карткі на месцы, зноў стаяла пры люстэрку. Флорыян праляцеў кулею наўпрост на пухнаты белы дыван пасярэдзіне залі. Старкі скокнуў наперад і не даў яму пабіць лоб і нос, падклаўшыся пад галаву. Іво прачувала, як сяброўкі будуць яе разглядаць, у думках абмяркоўваць яе дзень народзінаў і ўзрост, але насамрэч няма чаго тут абмяркоўваць, бо яна ў прекраснай форме, а яе прыгажосць, як у 20, усё такая ж свежая і непаўторная. І во глядзелася ў люстэрка, калі Фло гучна прызямліўся. «А ну, не лётаць па доме! Усе сабраліся? Выклікаем таксоўку!» Хутчэй сабе, чым каму іншаму загадала Іво. Адвярнулася ад люстэрка і ўбачыла, што абодва яе мужчыны ўжо стаяць у дзвярах. Адзін выклікае таксоўку, другі размаўляе са шкарпэткавым сабачкам. «Фло, што я табе казала? Шкарпэткі рэч брудная, пагатоў гэтая. Ты не мыў яе месяц!» «Гэта не шкарпэтка!» — абурыўся хлопчык. Пра тое, як уся сям'я дабіралася да парку дзівосаў. Таксоўка нарэшце выскачыла з маленькіх вулічных кішак і трапіла на праспект. А гэта значыць, яны паедуць утрая хутчэй. Не трэба будзе чакаць на святлафорах і зэбрах, пакуль пройдуць мінакі, пакуль праедуць усе тыя раварысты, якія і так праскочаць, парушаючы правілы на чырвоны. Галоўная вуліца, і тут кіроўца таксоўкі не будзе гэтак часта карыстацца клаксонам. Брукаванка скончылася, толькі стрункі праспект да моста. І такі ж роўны, як страла пасля. А там, бачы, на гарызонце ўжо будзе не толькі аглядная кола, але і галоўны вялікі цыркавы шацёр. Намёты, шапікі, кавярні ды агні. Шмат ліхтароў, лямпачак, сцяжкоў, канфеці ды гірляндаў, дзіцячых горак і розных забаваў, І ўсё гэта каля мора, уздоўж берагу, недалёка ад галоўнага пляжу. Парк дзівосаў, быццам васьміног, выпаўз з мора ды раскінуўся перад горадам, адкрываючы свае нетры. Значыць так, будзе Валерія і дзве яе дачкі-блізняткі. Ох, і зноў гэта твая Валерія. Дурная жанчына, балбоча без супыну. Адны плёткі, абмеркаванне адзежы і суседзяў. А я цябе не прымушаю яе слухаць. Можаш браць Флорыяна і шыбаваць ім на атракцыёны. Мо цябе такога габарытнага куды і пусцяць. Ладна, пабачым, мой, пайду. Хто яшчэ будзе? Джульетта прыйдзе. Абяцала не спазняцца. Са старэйшым будзе, бо малодшы дома з бацькам застаўся хварэе. Ага, зразумела. Ну, можа быць, ён і будзе даглядаць нашага. Ну, і яшчэ я сваю Сафію паклікала. Толькі, калі ласка, не трэба на яе глядзець такім злосным позіркам. Нібыта збіраешся забіць. Ты яе заўсёды пужаеш. Вядома, пужаю я яе. Яна не разумее, што я на яе нармальна гляджу. Просто яна часам такое выдае, што ажно хоць вушы адарві і з'еш. Чудзі гэтага не хачу. Нармальная яна жанчына. Просто такая своеасаблівая. А ты занадта крытычна да ўсяго ставішся. Ага. Таму ў яе мужа і дзяцей няма. Слухай, я, можа быць, і сама была б радая, каб у мяне хаця б часам не было дзяцей і мужа. Мужа, які толькі і робіць, дома дзве рэчы спіць і есць. Бо я цяжка працую. Цябе ніхто не прымушаў шмат і цяжка працаваць. Але я кармлю сям'ю. Гледзячы на цябе, можна падумаць, што ты сам сябе толькі і корміш. Таксоўка ляцела наперад. Бацькі ззаду, як звычайна, спрачаліся, а Флорыян, прачыніўшы вакно, высунуў свайго старкі, і той весела, падставіўшы пыску ветру, высалапіў нітяны язык. І той гайдаўся, як стары карабельны канат. Нягледзячы на тое, што бацькі зноў не маглі паразумецца і нацягвалі дыялёг, нібыта струну на гітары, пакуль тая не парвецца, Флорыян марыў, што на кірмашы ён спачатку возьме салодкай ваты і потым папкорн, а зап'е гэта цытрынавым сокам. А потым ён з'есць банан у чакаляднай паліўцы і, калі застанецца месца, мармелядных чарвякоў. Але, напэўна, мама яму дазволіць выбраць штосьці адно з усяго гэтага хараства. Сумна, але давядзецца выбіраць. Машына, падскокнуўшы, ужо ехала па старым брукаваным мосце. Пасажыры разам з кіроўцам пачалі дробна трэсціся на сваіх месцах, і ў гэты момант Іво, якая распачаўшы даўгі маналёг пра мужа, ягоную працу, злоўжыванне ежай і нелюбоў да сябровак, пачала весела смяяцца. Бо гэта было відавочна смешна, калі яна, такая дарослая і пакрыўджаная, спрабуе штосьці прамовіць якабу, але атрымліваецца толькі бо старая брукаванка не дае нармальна гутарыць. Жончын смех падхоплівае Якаб. Ён любіць, калі яго сварыцца. Яна робіцца напорыстай, жорсткай і адначасова такой прывабнай. А тут яшчэ да ўсяго і такой смешнай, што трываць немагчыма. Флорыян глядзіць на іх. І яму робіцца і смешна, і страшна. Бо гэта заўсёды смешна, калі бацькі радуюцца, як дзеці. Але страшна, бо літаральна толькі што яны сварыліся. Мост скончыўся, смех — не. Таксоўка спынілася. Сям'я малога Фло ступіла на ходнікі, перад імі быў уваход у форме вялікага вока. Зрэнка на розхрыст, усяго адна прыступка, і ты пасярод шумнага карнавалу. Над дзвярыма вачыма пералівалася ўсімі колерамі шыльда. Джустус, вялікі і непакорлівы, вітае ў сваім каралеўстве ўсе дазволенасці і шчасця. І драбнейшымі літарамі пакінь увесь свой смутак вонкі. Мне падабаюцца і назва, і парады, і гэты ўваход. Хутчэй, амаль што пракрычаў, якабы цяжка патупаў наперад, адчуваючы, як у роце збіраецца сліна, бо пахі вакол такія пахі. І шашлык, і вэнджаны вугор, і нават магчыма рассмакаваць у паветры гэтую запечаную качку. Пра тое, як нарэшце сустрэліся ўсе, хто збіраўся сустрэцца. Навокал панаваў пах тлустай рыбы. Дзесьці над галовамі тужліва і рэзка крычалі чайкі. Усё тут выглядала таямніча, а паху быццам ніхто і не адчуваў, як і не чуў жаласлівых крыкаў чаек, якія нібыта пра штосьці папярэджвалі Флоі ягоных бацькоў. Кіроўца таксоўкі, разварочваючыся, злавіў у люстэрка сваіх пасажыраў. Ягонае сэрца ахінула холадам. Кіроўца паспяшаўся як мага хутчэй з'ехаць. І вось сям'я апынулася за прыступкамі парку, у віры гучнай музыкі, крыкаў дзяцей. Хтосьці віскатаў ад радасці, а хтосьці з горкі ляцеў і крычаў ад вусцішы захаплення і адрэналіну, выкінутага ў кроў буйной порцыяй. «Я прапанавала сустрэцца каля ўваходу ў бліжэйшую кавярню», — сказала Іво і пачала вызіраць сябровак, імкнучыся выхапіць іх шмат каляровасці кірмашу, дзе лёталі балёнкі розных формаў і адценняў, выбухалі хлапушкі, плылі людзі з дзецьмі, мяккімі цацкамі, мыльнымі бурбалкамі ды салодкімі мармеляднымі чарвячкамі. «Ага, чакай, я не думаю, што твая Джульетта ці Валерыя пагодзяцца на бліжэйшае кафе. Я думаю, яны засядуць у самым патасным месцы», — прамармытаў пад нос Якаб. «Дарагі, мы на кірмашы, сярод каруселяў і салодкай ваты з папкорнам. Якія патасныя месцы? Хутчэй, нейкая сталоўка будзе, ну, можа, крыху лепш». І тут перад вачыма сужэнцаў паўстала самая сапраўдная ці то рэстарацыя, ці то бар, а мо і кебабная, бо Якаб адразу ўбачыў, што на шыльдзе ў меню свіныя ногі і кебаб. А Іво прачытала, што тут сёння гатуюць касмаполітэн, іхны з дзяўчатамі любімы кактэйль. «Вось гэта тое, што трэба. Я думаю, тут яны і будуць. Зараз пазваню Валі». Пакуль Іво даставала тэлефон, да іх выбеглі блізняткі Да і Ма. І давай лётаць вакол Фло, Якаба і Іво, ды спяваць. «Хэппі бёздэй ту ю! Хэппі бёздэй, дарагая цёця Іво! Хэппі бёздэй!» Усе ўвайшлі ў рэстарацыю, якая звалася Гула. А за сталом ужо сядзелі Валерыя і Джульетта, ды чакалі сям'ю Рычаў. Кампанія толькі паспела замовіць кактэйлі і пачаць піць, але Валерыя ўжо расчырванелася. «Сафія папярэдзіла, што не прыедзе, сказала, што не любіць гэтых кірмашоў і паркаў дзівосаў, лічыць іх з парараджэннем д'ябла, а цыркі ўвогуле катуюць жывёлін. Сказала, што цябе і Іво павіншуе потым, прыедзе ў іншы дзень», — патлумачыла Джульетта. «Я ж табе казаў, што яна вар'ятка нейкая», — усміхнуўшыся, прамовіў Якаб. «Магла б дзеля дня нараджэння і...» «Што ты кажаш? Яна мая сяброўка і мае права», — рэзка адказала Іво. Пра тое, што злоўжыванне чым заўгодна можа нашкодзіць. Вакол іх ушчалася мітусня, такая самая, як за суседнімі столікамі. Пры кожным стале былі афіцыянты, падобныя адзін да аднаго не толькі працоўным строем, але і абліччам, і ўзростам, такія хутчэй падлеткі, якім наўрад ці можна працаваць. Перад кожнай жанчынай афіцыянт паставіў кактэйль, а Якабу прынёс 2-літровы куфаль вадкасці, што колерам нагадвала нефільтраванае піва, але замест пены з куфля ішла пара і распускалася ў паветры. Гэта за кошт рэстарацыі наш фірмовы эль і першыя кактэйлі для імянінніцы яе сябровак. Бясплатна. Прамовіў афіцыянт і усміхнуўся, але неяк няўдала. На твары мільгануў змяіны абрыс вуснаў, але гэта было так незаўважна, што Якаб палічыў тое за гульню ценяў. Якаб сербануў 3 глыткамі траціну элю, і ў ягонай галаве праляцелі выявы нейкіх цудоўных мясцінаў, казачны лес, возера, Неба празрыстае і чыстае, па якім лётаюць толькі феі. Неба такое, быццам і не неба, але празрыстае мора з хвалямі-аблокамі. Смак напою быў неверагодна мяккі, чысты і адначасова моцны, ажно займала дых. Гэта самае смачнае піва, якое я каштаваў у жыцці, пракрычаў Якаб, выпусціўшы адрыжку. І адразу папрасіў яшчэ два куфлі. І Вова чыма выбачылася за тое, што ў яе такі муж. Побач на канапе сядзелі тры сяброўкі, п'ючы адзін касмаполітэн за другім. Гучна гутарылі, і кожная жанчына спрабавала іншую перагаварыць. Але ўдавалася трымаць тэмпы і не збівацца нават на выдыху адно Валерыі. Яна гэтак утрапёна мянціла языком, што за думкамі гэтай балаболкі было цяжка прасачыць. Нарэшце, стаміўшыся слухаць і таксама штосьці выкрыкваць, Іво згадала, што Флорыяна трэба выправіць гуляць разам з Мікам, які, як сказала Джульетта, адразу па прыездзе сюды некуды знік. Іво павярнулася да сяброўкі і папрасіла пазваніць Міку. Пакуль Джульетта званіла свайму старэйшаму сыну, Флорыян, седзячы на краёчку бацькавага зэдліка, ціхенька, нікім не заўважаны, бо на яго не звярталі ўвагі, карміў хлебнымі крошкамі старкі. А той іх еў, і нават нічога не выпадала з тканевай пашчы. «Ага, зараз прыйдзе Мік, забярэ Флорыяна і блізнятак Валерыі. Дарэчы, дзе яны? А вунь, каля дзвярэй. Балёнікі ловяць, якія ім афіцыянт надзімае», — кажа Іво і прымружваецца. «Слухай, Джу, а гэта не наш афіцыянт? Здаецца, наш, а мы ж ежу не замаўлялі». І тут, як Піліп з канапель, перад сталом з'яўляецца хлопец, і ў ягоных руках велічэзная таца. «Ух, ну вы іспужалі мяне, малады чалавек!» — ускрыкнула Іво. «Выбачайце», — суха прамовіў хлопец і пачаў жангляваць талеркамі з шашлыком, свінымі нагамі, кебабам. «Ого! Як ён ладна гуляецца з ежаю! Во, малайца!» Якаб ужо на падпітку падскокваў на двух зэдліках, а тыя толькі рыпелі, але мужна трымалі цела. І тут, калі афіцыянт нахіліўся паставіць талеркі на стол, Якабу здалося, што хлопец нейкі надта малады, каб працаваць. «Слухай, а колькі табе год, дружа?» «Ой, не, ну, год колькі!» — ён запытваецца, — забалбатала яшчэ гучней Валерыя. «Ты зірні, дзе мы, боўдзіла? Гэта цырк, гэта ж цыганы. У іх дзеці ўсе на адзін твар, ды яшчэ з маленства працуюць, хто больш здольны. У цырку хто цялепень, як вось гэты афіцыянтам. Гэта такая тут рэальнасць, я лічу, што добра. Бо яны не швэндаюцца галодныя і халодныя па вуліцах». Валерыя казала ўсё хутчэй, і ў яе замест словаў пачалі выходзіць бязладныя гукі. Афіцыянт нічога не адказаў. Паставіўшы талеркі, ён сышоў, але на яго ўжо і так ніхто не звяртаў увагі. Якаб хапаў мяса рукамі, закручваючы кавалкі ў салатныя лісты, бо гэта шашлык, і есці яго трэба толькі так, як, дарэчы, і піцу, толькі рукамі. Валерыя п'е, напэўна, пяты кактэйль. І балбоча, але не так замінае Іво і Джу, як спачатку. Іво знайшла сваё адлюстраванне ў келіху і любавалася сабою. «Якая я ўсё-ткі прыгожая, такая маладая, нягледзячы на сённяшні 40-ы дзень нараджэння, такая апетытная. Што я раблю з гэтым парсюком?» — думала Іво, пакуль Джу шамацела ёй у правае вуха. «Ну дык вось, я набыла вось гэтую кашулю, уяўляеш, у манга і са зніжкаю 70%, разумееш? Яна абсалютна крутая, я б яе і без зніжкі ўзяла. А потым бачыш, не, ну ты бачыш гэтыя акуляры ў мяне на галаве? 450 еўра! 450 еўра! 450 еўра, а? Круто, га? Але я насамрэч не збіралася так дорага іх браць. Я іх памерыла і бачу, ну ўся зорка. І кошт 200 еўра. Ну я такая толькі на касе ўжо чую 450 еўра. Не адступаць жа мне, я ж прыўкрасная суперледзі, за мной ўжо чарга, што яны падумаюць, што я галадранка якая. І я набыла іх удвая даражэй. Цудоўныя акуляры, ты толькі паглядзі, як яны мне пасуюць. І Джульетта перасоўвае акуляры з галавы на нос. У рэстарацыю зайшоў Мік і з парога зразумеў, што за сталом усе добра выпілі, бо зрабіліся гучнымі, неахайнымі, няўважлівымі. Вон цётцы Валеры нават мову заняло. А дзядзька Якаб, як можна столькі есці? Напэўна, такіх у вайну першымі касілі з аўтаматаў, бо неразваротлівыя, а мо да ваенных дзеянняў яны і не даязджалі, паміралі ад сэрца. «Ну што такое, мне цяпер увесь час сачыць за гэтымі трыма малымі?» Пачаў, дайшоўшы да стала, Мік. «Так, і пільна», — прамовілі Іво і Джу амаль разам. «Мэу, я тут маг бы кука-ка-ка...» «Ладна, давайце мне малых». «І каб на званкі адказваў», — цвёрда загадала Джульетта. «Нага, і каб гэта, ну, таго...» Нешта пачаў казаць Якаб, але куфаль зэлем спыніў усе гукі. Пра тое, як у рэстарацыі пачынаюць адбывацца дзіўныя рэчы. Мік на 5 гадоў старэйшы за Флорыяна. Ён ужо быў падлетак, таму і паводзіўся адпаведна. Мік рабіў выгляд, што ён ідзе адзін. Фло і блізняткам даводзілася амаль бегчы за ім. Падлетак сароміўся, што на яго пакінулі малых, бо ён жа дарослы, а даводзіцца вазіцца з нейкімі дзецьмі. Хай сабе ягоны малодшы брат, Мік яго нават за руку можа ўзяць, калі яны пераходзяць дарогу альбо па краме ідуць, але тое брат, а гэта проста чужая малеча. Мік не збіраўся бадзяцца па ўсім парку, пагатоў у ягоныя пляны не ўваходзіў выгул Флорыяна да і ма. Калі хлопец пабачыў неабходную яму шыльду, ён спыніўся і абярнуўся да малых. Ды так раптоўна, што Фло, які намагаўся не адставаць ад вялікіх крокаў хлопца, даўся яму галавой у жывот. А дзяўчынкі сутыкнуліся ўжо з Флорыянам. «Так, драбяза, я вам не нянька. Грошы вам бацькі далі. Ідзіце на свае карусэлькі, а я ў тір. Калі што, сустракаемся праз гадзіну каля вось гэтага вялікага намёту. Бачыце, што тут напісана?» «Так», — адказаў Флорыян. «Ты, ладна ўжо», — усміхнуўся хлопец. «Мне цікава, ці малыя да і ма ведаюць, дзе мы сустракаемся і што тут напісана?» «Тір!» — хорам з ноткай крыўды адказалі блізняты. «Вось тут сустракаемся. Калі што, заходзіце ў сярэдзіну і знаходзіце мяне, але прашу вас, толькі не турбуйце мяне проста так, бо вам сумна. Толькі як нешта пільнае». І Мік паказаў дзецям кулак. «Інакш мала не пакажацца». У рэстарацыі бяседа набывала жахлівыя рысы. Праходзіў сімпозіум пітва, ежы і самазакаханасці. Якаб на вачах акругляўся, быццам шар. Ягоныя пальцы апухлі ды раздзьмуліся, як сардэлькі. Шлюбны пярсцёнак схаваўся ў складках скуры. Паз ногці павыкручвала вонкі, а ён не заўважаў. Ён трымаў сакавітую, засмажаную на барбекю каўбаску, мачаў яе ў соус кары і еў. Раз надкусіць, другім разам рэшткі закідае ў рот. Гэтыя нямецкія братвюрсты выглядалі ў ягоных руках меншымі за пальцы. Якаб аблізваў свае тлустыя выпацканыя вусны, далонню выціраў вусны і бараду, запіваў усё ладнымі глыткамі элю. На ягоным целе пачала разыходзіцца кашуля, а рэмень на пузе расшпіліўся і добра інакш бы лопнуў. Якаб на секунду спыніўся, знерухомеў, адчуў, як штосьці клякоча ў пузе, яшчэ імгненне, і ён рыгае. Ажно шкло ў вокнах задрыжэла. «Ох, добра як, ледзь не трэснуў!» Зарагатаў Якаб і працягнуў у жэрці. Ягоныя вочы, у якіх мільгануў неспакой, зноў сканцэнтраваліся на ежы. Флорыянавага бацьку рыхтык нехта загіпнатызаваў. А тым часам жанчыны, старыя сяброўкі, якія за доўгі час не навучыліся гутарыць адна з адной, яшчэ ніколі ў жыцці не былі так шчыра апантаныя сваімі любімымі справамі. Зразумела, калі яны заставаліся на самоце, то яго абсалютна свабодна любавалася ў люстэрках сваім хараством. Другая, Джульетта, як вар'ятка хадзіла па крамах і называла гэта шопінг-тэрапіяй, штодня набываючы нейкія бразготкі, а трэцяя, Валерія, магла балбатаць суткамі, распавядаючы новыя плёткі, ды што яна чула ў грамадскім транспарце, ад мінакоў, на працы, ў краме і нават пад вакном ад суседскіх бабуляк. «Не, ну, я не магу, гэта ж на табе апошняя калекцыя Армані. Я такую кашульку тыдзень таму набывала, хадзіла ў ёй увесь вечар па кватэры. Во, якая хатняя вечарынка была!» «Слухай, а чым тут вакол пахне? Фе! Ну, што такое, што, зірні, якая ў цябе кашуля, цуд!» «Да, цуд, ой, я вас так люблю, дзеванькі, давайте вып'ем». І ў кожнай у руцэ з'явіўся новы кактэйль. І ніхто з іх не звяртаў увагі на наваколле, на тое, што якаб жарэ, што ўвесь стол проста завалены ежай, што афіцыянты ўжо не хаваюць сваіх змяіных ратоў і што суседнія сталы жывуць асобным жыццём. Жанчына побач смяецца і плача, бо ёй даводзіцца есці такія смачныя сушы, а спыніцца яна не можа, і ёй млосна. А зусім маладое дзяўчо за дальнім сталом ніяк не можа суняць смех. І ўжо, напэўна, і хацела б. Гэта відаць у спужаных вачах, але вусны ўсё расцягваюцца і расцягваюцца. А хлопец побач такі шчасны, што можа яе смяшыць, і ўжо не ведаючы, чым бы яшчэ яе пазабавіць, круціць галавою ў розныя бакі, а шыя ягоная спружыніць, як у балванчыка аўтамабільнай цацкі. Пра тое, як размеркаваць свае манеткі на ўсе атракцыёны. Свята ў парку рабілася ўсё ярчэйшае і жывейшае, а мінакоў, якія проста бадзяліся сярод балёнікаў і канфеці, няма ніводнага. Кожны адшукаў улюбёную гульню на аўтаматах, кожны знайшоў любімы шапік з яблыкамі ў чакалядзе з папкорнам, з разліўным півам. Паўсюль дарослыя і дзеці згуртаваліся вакол наюлюбёнейшых рэчаў. І на кожнага ёсць афіцыянт. Той самы хлопчык, які нібыта размножыўся на тузіны. І гэтых хлопчыкаў цяпер столькі ж, колькі адпачынкоўцаў. Больш хіба толькі ў чарзе ў цырк, але трэба набываць квіткі ды заходзіць адно за адным. Цырк абяцае шалёнае штучнае сафары. Паляванне зэбраў на львоў. Смешна гучыць. Цікава. Асабліва гэта цікава вунь тым хлапчукам, якія гучна абмяркоўваюць, па-сапраўднаму будуць паляваць зэбры на львоў ці не. Мо дрэсіроўшчык не дазволіць? І тут да і ма захоплена ўскрыкваюць і паказваюць Флорыяну указальнымі пальчыкамі ў бок шапіка з салодкай ватай. «Хочам, хочам, хочам! Наша, наша, наша, наша!» Крычаць дзяўчынкі, не слухаючы, што адказвае Фло, бягуць да салодкага. Флорыян на хвіліну спыняецца, назірае за тым, як блізнятам накручваюць на палку ружовую вату, ды такіх памераў, што гэта цуд! Як такі велізарны пухнаты шар увогуле трымаецца на палацы? Да і ма з абодвух бакоў акунаюцца ў салодкую пульхнасць і ядуць за салодаю. «Ну і ешце сваю вату, а я затое пайду на горку, на якую вас і так ніхто не пусціць, бо малыя», — кажа сабе Флорыян. «Эх, шкада, што мама дазволіла набыць толькі мармелядных чарвячкоў. Але трэба правільна траціць грошы. Калі я набуду трох чарвячкоў, то змагу 4 разы пракаціцца на каруселях. Спачатку можна на горках, потым у пакой жахаў, потым у люстэркавы лабірынт, ну і, ўрэшце, на электракарах», — рахаваў Флорыян, пакуль ішоў на горкі. і левай рукой пералічваў у кішэнцы манеткі, а на правую руку быў надзеты старкі, што боўтаўся ўверх і ўніз, як на арэлях. Зямля, балёнікі, атракцыёны, ліхтары, атракцыёны, мінакі, балёнікі, канфеці, зямля. Вось арэлі скончыліся. Флорыян набыў чарвячкоў і заціснуў іх у правай руцэ, акурат у шкарпэткавай пашчы свайго сабачкі. Старкі гэта спадабалася, і ён аблізнуўся. Пра тое, як можна пачаць губляць самога сябе. І ведаеце што, даражэнькія мае сябровачкі? А вось гэтыя чаравічкі вы бачылі? І Джу падымае над сталом нагу і кладзе яе каля талеркі з салатаю. Я думала, у мяне дзень народзінаў, а ты ўсё пра сябе ды пра сябе, а пра мяне ніхто, а? Абураецца его на падпітку. Ты вонормс увер. Зорка для нас свята, вялікая літара, дарагая. Якуб нават знайшоў, што адказаць сваёй жонцы. Яго апанавала ікаўка, што і вызваліла час на гутарку. Слухай, не падабаюцца чаравікі, так і скажы, бо зайздросці, што не твае. Джульетта дэманстратыўна зняла нагу са стала і адвярнулася. Ну, пупсічык, ну, прабік, Ой, ды заткніся ты там ужо! Его пачаў раздражняць тупы муж. Ты вонормс, і ты заткніся, гыркнула его на Валерыю. Магчыма, пачатак гэтай сваркі его мог бы ўратаваць вар'яцкую вечарынку і страшную весялосць. Яны маглі б разысціся ў розныя бакі, бо часам лепш разысціся, чым сядзець пакрыўджанымі ды трываць адно аднаго. Але за суседнім сталом штосьці гучна бабахнула. Усе пачалі рагатаць. Адзін мужчына, які шмат еў і піў, вырашыўся акуратна шапатнуць у сваё крэсла, але не разлічыў і разам з гучным пукам лопнуў, як вялікі надзіманы шар. Афіцыянты з розных бакоў кінуліся падбіраць рэшткі мужчыны. Нехта з гэтых дзіўных падлеткаў паслізнуўся, паваліўся і зашыпеў, але гэта выклікала яшчэ большы рогат у рэстарацыі. Усё навокал было смешным, яскравым, рознакаляровым і неверагодным. За сталом сям'і Рычаў усе таксама смяяліся, весела і неяк вусцішна, бо гэты смех гучаў як штосьці пустое і бязглуздае, калі чалавек смяецца не з анекдоту ці жарту, а вось проста пачынае рагатаць, пачынае ад смеху ліць слёзы, хапаецца за жывот і робіцца зразумела, што гэта не смех, а тое ж самае, як і ў гіенаў, калі яны хіхікаюць, ім не весела. І таму падчас усеагульнага ўгару, пасля таго, як хтосьці лопнуў, з кожнай галавы павыляталі крыўды, і можна было працягнуць баляванне. Джульетта нават не заўважыла, як яе правая рука ператварылася ў пухнаты зімовы бэжава-пастэльны шалік з новай калекцыі дому Версачы. Шалік акуратна адштурхнуўся ад пляча і мякка паклаўся на стол, на палову звесіўшыся долу. Пра тое, як можна лёгка памяняцца месцамі ды паддацца спакусе. Мік адразу купіў 50 кулек і ўзяў пнеўматычную вінтоўку. Ён набіў стрэльбу і прыцэліўся. Хлопец чуў грукат сэрца, кроў пульсуе ў скронях. Гэтае прыемнае пачуццё, калі ты ў кагосьці страляеш. Бах! І металічная качка, якая ехала за сваёю сяброўкай, трапна зрынутая долу. І праз секунду яшчэ раз бах, яшчэ качка. Вінтоўка набіваецца на 10 стрэлаў. І Мік праз хвіліну збіў 6 качак, аднаго зайчыка, але ў мядзведзіка ён усё ж не трапіў, бо той хутчэй за астатніх прабег па сваёй стужцы. У Міка сліна сабралася ў роце. Ён пераламаў стрэльбу напапалам, яшчэ 10 куляў, як раптам адчуў, што пакой павялічваецца. Стрэльба паляцела долу. Вось хлопец, які страляў побач, не змяніўся ў памерах, але сам тір змяніўся. Зрабіўся агромністы. Міка зірнуўся і ўбачыў дзяўчо, якое страляла з іншага боку ад яго. І праз секунду ў дзяўчо трапляе велічэзны снарад, быццам вінтовачная кулька, павялічаная ў 10 разоў. Міка загайдала, але ён не ўпаў і не пабег хутчэй. Ён усё яшчэ не разумеў, што робіцца. Дзяўчыну штурханула ў бок. Яна ўскрыкнула, але праз секунду паднялася, прычым вертыкальна, незвычайна для людзей. І Міку бачыў, што дзяўчо пляскатае, як 2D-фільм. «Ну, нішто сабе!» — выгукнуў хлопец. За 10 метраў ад яго паўстала качка са стрэльбаю, прыцэлілася і як пальне з вінтоўкі. Міку трапіла ў ногі, адкінула ў бок, але праз секунду падняло на месца. Міка чуў боль, быццам яму далі палкаю па нагах, але не да злому, каб жыў далей. І Мік зразумеў, што трэба бегчы. Ён заварушыў нагамі, але пад ім толькі пачала рухацца стужка замест падлогі. І тут зноў бах! І яшчэ раз бах! Побач з качкаю стаяў зайчык са стрэльбаю, а каля яго хлопчык-афіцыянт. Блізнят кіда і ма ўжо паўгадзіны патаналі ў салодкай ваце, а яна ўсё не заканчвалася. Яны так смачна яе елі, адно замілаванне, вось толькі яны не заўважалі, як іх скура паступова мяняецца. Ружавее, мякчэе, робіцца салодкая і ліпучая. І вось сястрычкі пачынаюць прыліпаць адна да адной і да суседніх дзетак, якія з'елі так шмат салодкага, што самі зрабіліся салодкія і пачалі зліпацца ў вялікую цукерку. А ў гэты час Флорыян знайшоў пачатак экстрэмальных горак. Сеў у кабіну, яго зашпіліў афіцыянт і, прайшоўшыся па астатніх кабінках, упэўніўся, што ўсе на месцах, запусціў машыну радасці, вар'яцтва і адреналіну. Фло імгненна праляцеў 3 колы смерці, упаў з 4 вертыкальных спускаў і пакружляў каля 6 разоў па коле. Асалода. Калі кабінкі вярнуліся на месца старту, Фло адчуў, як усім сэрцам прагне паўтарыць. Але ў яго яшчэ 3 каруселі, трэба расцягваць задавальненне. І тут афіцыянт прамаўляе. «Усім нашым гоншчыкам у кабінках Джустус вялікі дорыць яшчэ адзін заезд. Супер-джустусны заезд у падарунак «Катайся вечна». І ўсе закрычалі «Так, ура! Джустусны майстра вечна!» І малы Флорыян не паспеў падхапіць агульнага крыку шчасця, як Старкі балюча ўшчыкнуў яго за шчаку. Фло зірнуў на свайго сабаку, а то яму трэба ведаць меру ва ўсім, нават харошым, ашчаджай радасць, эмоцыі. Давай, хадзем на іншыя атракцыёны. Вось табе мармелядны чарвячок. Фло, не разважаючы, укінуў у рот чарвячка, адшпіліў рамяні бяспекі, і калі кабінкі ўжо заварухнуліся, саскочыў на перон. Калі Флорыян імкліва вызваліўся ад бясплатнага заезду, шалёнае сэрцабіцце пацішэла, і ён выплыў з туману. «Дзякуй, Старкі», — прамовіў хлопец, азірнуўся і знерухоміў. Пра жаданні, слабасці, пакуты і суцэльнае ператварэнне. Тым часам у рэстарацыі Верхал. Як аб наеўся да абсалютна круглага стану. Хоць бяры ды пускай з гары, будзе каціцца і падскокваць да самага неба. Валерыя ўжо не магла прамаўляць ніякіх гукаў. Яна, як сабака, высалапіла язык вонкі, такі даўгі, што ляжаў на плячы, і, прымружыўшы вочы, стомлена мычала. Джульетта і надалей ператваралася ў любімае адзенне, яе другая рука стала саколкай, ногі пад сталом моднымі джынсамі з высокай таліяй, а цела на канапе ляжала неахайнай купкай з пінжака і кашулі, а паверх гэтага хараства сядзела велічэзная вязаная шапка. Твар Джу з двумя гузікамі вачыма і матуском, які торгаўся вуснамі Джу. А Іво аглядалася па баках, яна адзіная магла больш-менш нармальна прамаўляць, яна рагатала, усё здавалася такім забаўным, але яна яшчэ не бачыла ўласнага адлюстравання. Ей непрыгожы твар, яе зорная скура спаўзлі на плечы і грудзі. І шторазу, як яна смяялася, нешта казала або варушыла галавою, уся гэтая скура трэслася і хвалявалася, як жыле. Флорыян глядзеў і не даваў веры вачам. Хтосьці, аб'еўшыся папкорну, бегаў, скокаў, і ягонае цела лопалася і разляталася на драбочкі, нібыта ён зрабіўся вялікай папкорн-машынай. Іншыя дзеці зліпаліся ў салодкія цукеркі, па некаторых няспынна сцякала цёплая чакаляда. Флорыян пабег праз страхотную масу ў бок Маіда. Знайшоўшы іх у ліпучай мяшанцы целаў і салодкай ваты, прыклаўшы ўсю моц, ён нарэшце выхапіў дзяўчатак, якія адразу прыліплі да ягоных рук. Але Старкі пачаў злізваць з малых салодкую вату. Прабягаючы паўз тыр, Флорыян заўважыў, што ўсе металічныя жывёлінкі, па якіх стралялі, выраслі, узялі стрэльбы і мішэні цяпер хлопцы і дзяўчаты, якія любілі страляць. Падкраўшыся разам са Старкі, Фло адламаў пляскатага і маленькага Міка ад стужкі для мішэняў. І, схаваўшы яго ў саколкавую кішэню, пабег з ужо не такімі ліпучымі блізнятамі далей. Мік аказаўся зусім малы, лёгкі і пляскаты, але нават у такіх абставінах для малых ён заставаўся дарослым, і яны яго баяліся. Калі дзеці прабягалі праз цырк, у прыадчыненыя дзверы яны заўважылі, як па коле бегаюць людзі, а ў цэнтры імі кіруюць зэбры. А львы стаяць звонку арэны і пільнуюць. Цэлае шоу. На глядацкіх месцах сядзяць адны хлопчыкі-афіцыянты і іх дзясяткі, і ўсе яны смяюцца. Не смяюцца. Сычаць, як змеі. Пра тое, як пачынаецца неўтаймоўнае хваляванне ў парку забаваў. Флорыян разам з Да і Ма, Старкі і Мікам у кішэньцы спяшаюцца. Яны бягуць і крычаць, спрабуюць абудзіць мінакоў, адначасова прыглядаючыся да хлапцоў-афіцыянтаў, да гэтых малых паслугачоў, якія патроху пачынаюць здагадвацца, што нешта руйнуе іхныя планы. І з кожным метрам адлегласць да бацькоў скарачаецца, але і колькасць тых, хто спрабуе разам з імі збегчы ад пакутлівых забаваў і атракцыёнаў, таксама расце, як і армія варожых сілаў. Вось дзеці дабеглі да рэстарацыі, расчынілі дзверы і як загарлаюць. «Гэта пастка! Гэта падстава! Мама, тата, тётка Джу, Валерія!» Але не так і проста іх разварушыць. Дзеці не адразу пабачылі, як змяніліся іхныя бацькі. Вось да іншых сталоў таксама бягуць малыя і таксама крычаць, што адсюль трэба ўцякаць, бо тут зусім не весела. І праз секунду, калі вочы абвыкнуцца да паўзмроку, дзеці лямантуюць ад вусцішы. Рэстарацыя зрабілася сапраўдным пякельным садам незвычайных істотаў. Першай з-пад чараў абудзілася Іво. Яна схапіла Джульетту, як звычайна бяруць вялікую купу адзежы, каб занесці ў пральную машыну. Штурханула Якаба, той толькі скаціўся на падлогу, накрычала на Валерыю, каб тая падымалася на ногі. І тут, на ўваходзе рэстарацыі, з'явіліся афіцыянты. Спачатку іх было тузіны два, і раптам хлопцы пачалі абдымацца і ператварацца ў аднаго гіганцкага чалавека. Пачвара ўжо не баіцца, што яе выкрыюць. Яна высоўвае халодныя змяіныя языкі і сыкае. Заставайцеся тут, дарагія госці, тут весела. Можна рабіць, што хочаш, і колькі заўгодна разоў катацца, страляць, забаўляцца. Вы ў гасцях у Джустуса. А ён сам вырашае, калі трэба заканчваць гульні і весялосць. Весялосць будзе вечнай. Так, дзеці, давайце ў гэтыя дзверы з боку хуценька. Ты, Фло, каці бацьку па падлозе, як бочку. Зашаптала яго, і яны пабеглі да суседніх дзвярэй за 4 крокі ад іх. За імі памкнуліся і іншыя, але вызваліліся адзінкі. Ужо на вуліцы. «Мам, я ведаю, вонь там будзе люстэркавы лабірынт, а потым цягнічок. Мы не зможам выйсці праз цэнтральны ўваход», — пракрычаў Флорыян. Але яму і не абавязкова было папярэджваць пра цэнтральны ўваход, бо ўсе ўбачылі, як процьма малых афіцыянтаў яднаюцца там у вялікага цмока. І сям'я Рычаў разам з тымі, хто здолеў вырвацца, кінулася ўцякаць. І во бяжыць, скура на целе спаўзае ўсё ніжэй. Джульетта ў яе руках лунае сваімі адзежнымі рукамі ды нагамі, як некалькі сцягоў. За імі мчыць Валерыя з языком на плячы і трымае прыліплых салодкіх да і ма. А наперадзе нясецца Флорыян, што коціць круглага бацьку, які адлятае колькі метраў наперад і смяецца. Напэўна, ён яшчэ не зусім працверазеў. А ў кішэньцы сядзіць бляшаны мік, увесь у пупышках, бо пабіты кулямі. Яны бягуць паўз людзей, якія не ачунялі, і іх ужо не пазнаць, не прызнаць за людзей. «Гэтыя наўрад ці выратуюцца», — зірнуў на іх Флорыян, ледзь паспяваючы каціць бацьку як мага раўней, каб той не адскокваў у бакі. Перад люстэркавым лабірынтам афіцыянты пачалі ператварацца ў змеяў і падаць уцекачам пад ногі, спрабуючы ўджаліць. Нарэшце людзі забеглі ў люстэркавы дамок, і тут залямантавалі ўсе, хто сябе не бачыў і не ўяўляў, як выглядае. Іво крычала праз сваю згубленую прыгажосць. Якаброў, як мядзведзь, убачыўшы ў якое тлустае ліха ён ператварыўся. Валерыя мычала, з усіх бакоў даносіліся енкі, толькі Джульетта не крычала. Яна папросту не магла разабрацца, як і чым можна выдаваць гукі. «Мы не можам затрымлівацца! Да нас па дзвярэй запаўзаюць змеі!» — закрычаў Флорыян і павярнуўся, каб пакаціць круглага бацьку. Але той з вялікімі высілкамі падняўся ўрэшце на ногі. Змеі падпаўзалі ўсё бліжэй. «Джустус, Джус!» Пра тое, што ўсё ў жыцці проста так не заканчваецца. Па лабірынце ўцекачы кружлялі доўга. Некаторыя пачалі смяяцца з адлюстраванняў. Тыя, хто бязглузда засмяяўся, адразу забываліся, чаго шукаюць і куды бягуць. Гэтак і заставаліся смяяцца сярод люстэркаў. Надрыўна, няспынна. Флорыян глядзеў на шкарпэткавага сабаку Старкі. Той прынюхваўся да паветра, што разу слушна збочваў у лабірынце і хутка вывеў усіх на волю. У Валерыі паменшыў язык, але ўсё адно не схаваўся ў роце. Джульетта была яшчэ часткова складзеная з адзежы, але ўжо стаяла на сваіх джынсавых нагах, хоць яны і гнуліся ў розныя бакі. Скура яго амаль разгладзілася. А вось Якаб пакуль заставаўся круглы, як паветраны шар. Але галоўнае, у галаве Флорыянавага бацькі пульсавалі думкі. Калі яны здолеюць адсюль выкараскацца, ён пачне гуляць з сынам у дваровы футбол. Гэта як найменш. Мік ужо не змяшчаўся ў кішэньцы, але ўсё яшчэ быў збіты і запужаны. Наўрад ці яму захочацца калі-кольвек страляць. Блізняткі Да і Ма ўжо не былі такія ліпкія і зусім не хацелі салодкага. Мо толькі крыху. Трошачкі, але пазней. Пра тое, як важна ўмець разам спяваць песні. Рэштка наведнікаў кінулася да малога цягніка, бо ён на колькі хвілінаў выязджаў за агароджу атракцыёнаў і рабіў кола па мясцовым парку пры ўзбярэжжы. А значыць, будзе шанец вызваліцца з валадарства змеяў і цмока. Хтосьці з найбольш хуткіх мужчынаў кінуўся ў кабіну машыніста, выштурхнуў адтуль афіцыянта, які блікатаў, каб яго не білі, а як апынуўся на зямлі, люта засычэў. Літаральна за лічаныя секунды ўсе ўскочылі ў вагончыкі, і цягнік адчайна рушыў, ды так рэзка, што ўсіх штурханула спачатку назад, а потым наперад, але кожны ўтрымаўся на месцы. Вядома, гэты цягнічок не мог набраць нармальнай хуткасці. Людзі азіраліся, але за імі ніхто не поўз, не бег і не ляцеў. Парк атракцыёнаў прыціх. Больш не было чуваць ні музыкі, ні заліхвацкіх гукаў, ні воклічаў, што заахвочвалі набыць тое ці іншае або паўдзельнічаць у забавах. Усе выдыхнулі з палёгкай. Хутка паратунак. І тут цягнічок заехаў пад мост, што лучыць два ўзбярэжжы, разарваныя падземнай ракою. Аднак нават у гэтай цемры стала зразумела, гэта не праезд пад мостам, а тунэль. Перад вачыма знямоглых мужчын, жанчын і дзяцей пачалі з'яўляцца мяккія цацкі, чакалядкі, ананасы і шампанскае, віно, надзвычайныя касмічныя гарнітуры, ровары, просьма ўсяго, пра што мараць і чым вельмі жадаюць валодаць. Хтосьці намагаўся злавіць сваю мару, жаданне, хтосьці разявіў рот, каб менавіта гэтая крэмаўка трапіла яму на язык. Перад Флорыянам сядзеў мужчына, які зусім ні на што не рэагаваў, толькі круціў носам. І хлопчык неверагодна запаважаў яго, бо сам, калі б не Старкі, ўжо даўно б кінуўся па скейт. Але ягоны шкарпэткавы сабака, здавалася, намёртва ўчапіўся ў сядушку вагона, не даючы хлопчыку падняцца. І во, якая не магла асэнсаваць, чаго ж яна больш за ўсё ў свеце жадае, першая зразумела, што трэба адвесці ўвагу ад гіпнозу. І прыдумала. Закрычала, каб усе заплюшчылі вочы і пачалі спяваць, бо песні аб'ядноўваюць і дапамагаюць перажыць усё на свеце. Вагончык заспяваў. Кожны цягнуў сваю песню на свой лад і рытм, як мог. Здавалася б, мусіў атрымацца бязладны вэрхал, гукаў, крыкаў і фальшывых нотаў, але вось і астатнія вагончыкі падхапілі спеў. І цягнік загучаў ладнай, прыгожай песняй космасу, самога жыцця. А праз хвіліну на даляглядзе паказалася святло. Як толькі пасажыры цягнічка пакінулі вагоны, яны ўбачылі, што парк забаваў застаўся далёка ззаду, а над ім высіцца велічэзны, пярэсты клубок змеяў, вельмі падобны да цмока. Некаторыя змеі ведаюць, як трымацца адна за адну. Але тыя, што памерамі саступаюць іншым, то падаюць уніз, то зноў паўзуць наверх. Парк пачаў паціху рухацца назад, да берагу, спачатку да першых языкоў марскіх хваляў, потым углыб, глыбей, глыбей, пакуль над паверхняй вады не віднелася толькі змяінае кубло. «А што будзе з тымі, хто застаўся?» — спытаў Фло і не пачуў адказу. «Гэта змяіны цар. Гэта карнавальны Джустус. Яго тут не было больш за 100 гадоў. Мая бабуля мне распавядала, як бачыла яго на кірмашы на ўзбярэжжы», — прамовіла старая жанчына, якая стаяла побач з рычамі. «Раней гэты змяіны доўбень проста так прыходзіў. Выкрадаў людзей, але тыя пачалі яго лёгка раскрываць у чалавечых адзежах. І тады ён зрабіўся хітрэйшы. Пачаў граць на чалавечых жаданнях, ператварыўся ў Джустуса, хлуслівага кірмашнага цмока. Ён няхутка вернецца. Столькі душаў, колькі ён забраў сёння, хопіць надоўга. Усе стаялі моўчкі. Ніхто не даваў веры і слухаць не хацеў старую кабету. У кожнага было адзінае жаданне — на ўсё забыцца. Людзі пачалі разыходзіцца. А насамрэч, добра, што Сафія не прыехала. Няма за што любіць гэтыя атракцыёны. Валерыя зноў ачуняла. Я ёй сёння пазваню, выкажу ўсё, што думаю пра гэтыя кірмашы. Ты нічога не зразумела, цётка Лера, прамовіў Флорыян. Яны ўсе паглядзелі на Валерыю, якая фанабэрыста пайшла па дарозе наперад. І што гэта я мушу разумець? Такія ўжо дзіўныя ўсе, дурні нейкія. Майда, за мной. А мы ў краму зойдзем, ты нам купіш салодкага, забалбаталі дзяўчынкі. Флорыян ціхенька пагладзіў свайго шкарпэткавага старкі. Дзень быў доўгі, як расцягнутая жуйка. Кастрычнік 2016-га. Вэнспілс, Латвія.